را روان دی مسافر زمون د کلی بیا بوال منزی اختر زمون د کلی بیا بوال منزی اختر زمون د کلی را روان دی مسافر زمون د کلی بیا بوال منزی اختر زمون د کلی بیا بوال منزی اختر زمون د کلی ای جانان درات نولر دی زارما ای جانان درات نولر دی زارما ای جانان درات نولر دی زارما ای جانان درات نولر دی زارما بیا بخوان کلی ماز دی گر زمونگ دکلی بیا بوال مانزی اختر زمونگ دکلی بیا بخوان کلی ماز دیگر زمونگ دکلی بیا بوال مانزی اختر زمونگ دکلی را روان دی مسافر زمونگ دکلی بیا بوال مانزی اختر زمونگ دکلی بیا بوال مانزی اختر زمونگ دکلی سپیدا هجر با بدل پویسال شی سپیدا هجر با بدل پویسال شی سپیدا هجر با بدل پویسال شی سپیدا هجر با بدل پویسال شی سپیسلای دای هنر زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی سپیسلای دای هنر زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی را روان دی مسافر زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی چنارو نا بالا خیال فن ساوی چنارو نا بالا خیال فن ساوی چنارو نا بالا خیال فن ساوی چنارو نا بالا خیال فن ساوی پیغلش کاری پاگو در زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی پیغلش کاری پاگو در زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی را روان دی مسافر زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی خلق بار د شزل مولا زلف پاکی خلق بار د شزل مولا زلف پاکی خلق بار د شزل مولا زلف پاکی خلق بار د شزل مولا زلف پاکی چراستون شیل سنگر زمونگ دکلی بیا بوال منزی اختر زمونگ دکلی چراستون شیل سنگر زمونگ دکلی بیا بوال منزی اختر زمونگ دکلی را روان دی مسافر زمونگ دکلی بیا بوال منزی اختر زمونگ دکلی بیا بوال منزی اختر زمونگ دکلی هر زړګای باد تورتم لکړی کلاشی هر زړګای باد تورتم لکړی کلاشی هر زړګای باد تورتم لکړی کلاشی هر زړګای باد تورتم لکړی کلاشی چرا پورت شسپل مر زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی چرا پورت شسپل مر زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی را روان دی مسافر زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی بیا بوال مانزی اختر زمون دکلی دارمان جولای بیو سی در دل بارا دارمان جولای بیو سی در دل بارا دار مان جولای بیو سیدر دل بارا دار مان جولای بیو سیدر دل بارا هر وگلی لر او بر زمونگ دکلی یا باول مزی اختر زمونگ دکلی هر وگلی لر او بر زمونگ دکلی یا باول مزی اختر زمونگ دکلی یا باول مزی اختر زمونگ دکلی روان دی مسافر زمون دکلی بیا باول مزی اختر زمون دکلی بیا باول مزی اختر زمون دکلی یو نقاد بد جانان لگا مزانگی یو نقاد بد جانان لگا مزانگی یو نقاد بد جانان لگا مزانگی یو نقاد بد جانان لگا مزانگی نور بطول وی معتر زمون دکلی بیا باول مزی اختر زمون دکلی نور بطول وی معتر زمون دکلی بیا باول مزی اختر زمون دکلی را روان دی مسافر زمون دکلی بیا باول مزی اختر زمون دکلی بیا باول مزی اختر زمون دکلی را روان دی مسافر زمون دکلی بیا باول مزی اختر زمون دکلی بیا باول مزی اختر زمون دکلی.